Yıllar geçse de üstünden, bu kalp seni unutur. Kader gibi istemeden, bu kalp seni unutur. Hasretlik yüzün vardı, içimde bir hüzün vardı, söyleyecek sözüm vardı. Bu kalp seni unutur mu, bu kalp seni unutur mu, kalbim seni unutur mu? Hasretlik yüzün vardı, içimde bir hüzün vardı, söyleyecek sözüm vardı. Bu kalp seni unutur mu? Kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Anlamı yoktu sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin. Bu kalp seni unutur mu? Başka bir halin vardı, fark etmeden beni sardı, benliğimi benden aldı. Bu kalp seni unutur mu, bu kalp seni unutur mu, kalbim seni unutur mu? Başka bir halin vardı, fark etmeden beni sardı, benliğimi benden aldı. Kalp seni unutur mu, bu kalp seni unutur mu, kalbim seni unutur mu? Bana aşkı veren sendin, sonra alıp giden sendin. Yollarımız ayrı derdi, bu kalp seni unutur mu? Oysa düşlerim başkaydı, birdenbire yarım kaldı, yaşanacak çok şey vardı. Bu kalp seni unutur mu, bu kalp seni unutur mu, kalbim seni unutur mu? Oysa düşlerim başkaydı, birdenbire yarım kaldı, yaşanacak çok şey vardı. Bu kalp seni unutur mu? Kalp seni unutur mu? Kalp seni unutur mu? Her gün akşam yastığımda üşüyorum yokluğunda, yaşıyorum boşluğunda. Bu kalp seni unutur mu? Başka bir halin vardı, fark etmeden beni sardı, benliğimi benden aldı. Bu kalp seni unutur mu, bu kalp seni unutur mu, kalp seni unutur mu? Başka bir halin vardı, fark etmeden beni sardı, benliğimi benden aldı. Bu kalp seni unutur mu, kalp seni unutur mu, kalbim seni unutur mu?